Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن هوراء أطلعت إصبعا من أصابعها لوجد ريحها كل ذي روح صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamberimiz, Efendimiz, başımızın tacı, numune-i imtisalimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir miktarını hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin cem ve te'lif eylemiş olduğu Ramuzul Ahadis adlı hadis mecmuasından okumaya devam edeceğiz. Hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce her zaman yaptığımız gibi bir vazifemizi yerine getirmemiz lazım. Evvela Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu için ve onun ailenin, ashabının, etbaının ruhları için ve sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliya Allah'ın ruhları için, bu eserin müellifi Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, ahirete irtihal etmiş olan Mehmet Said Bursevi hocamızın ruhu için, bu eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar ulaşmasına emek sarf etmiş olan bütün alimlerin ve ravilerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide toplanmış olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal etmiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, hayatta olan biz müminlerin de sıhhat, afiyet ve saadet, selamet üzere yaşayıp Allahu Teala Hazretlerinin rızasına uygun, rızasını celbedici salih ameller işleyip huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamız için bir Fatiha, üç İhlas Şerif okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimede metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif, huri, cennet hurileriyle ilgili Said İbni Amir radıyallahu anh'ten Taberani rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennet hurilerini tarif ediyor. Nasıl tarif etsin? Şöyle buyurmuş: Lev enne havra'e, eğer huri kızlarından bir tanesi atla'at isba'an min esabi'ha, parmaklarından bir parmağı çıkarsaydı levecede rihaha külli zi ruh, her ruh sahibi onun o güzel latif kokusunu duyar. Yani cennette malum huriler var. Hurun iynun. Huri ne demek? Ahver kelimesinin müennesi havra geliyor. Burada da havra demiş nitekim. Onların her ikisinde cemi hur geliyor ki gözünün güzelliğini tarif etmek suretiyle anlatılıyor bu cennet nimetlerinden bir nimette. Huriler onun şeyi gözünün güzelliğiyle tarif ediliyor. Gözünün akı gayet ak, karası gayet kara. Eyn de ayna kelimesinin cemidir. O da gözleri gayet iri ve güzel demek. Yani kirpikleriyle, göz bebekleriyle fevkalade güzel demek. İnsanın yüzünde en tesirli uzuvlardan birisi olduğu için göz, göz güzelliği çarpıcı bir güzellik olduğu için oradan anlatılmış. Böyle bir huri kızı, biz huri demişiz. Sonuna yayı nispet ekleyerek huri demişiz. Yani o zümreye mensup bir kız. Eğer parmaklarından bir parmağı şöyle çıkarsaydı, dünya ehlinin göreceği gibi hepsi o güzel kokuyu duyardı buyuruyor. Bundan sonraki hadis-i şerifte yine o konuyla ilgili bir hadisi daha, şerif daha gelecek, üç tane. لَوْ اَنَّ مْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَشْرَقَتْ اِلَى الْاَرْضِ لَمَلَأَتِ الْاَرْضُ مِنْ رُحِ الْمِسْكِ وَلَاَذْهَبَتْ طَوْءُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. Burada da yine aynı zattan, Said İbni Amir radıyallahu anh'ten nakledilmiş Peygamber Efendimiz'in tarifleri şöyle. لَوْ اَنَّ مْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ اَهْلِ الْجَنَّةِ. Cennet kadınlarından, ehli cennet kadınlardan bir kadın yeryüzüne doğsa, güneş nasıl doğup da ışıklarını saçarsa, eşraka fiiliyle anlatıyor Peygamber Efendimiz. Yani böyle ışıklarını saçar gibi yeryüzüne doğuverse o güzelliğiyle, لَمَلَأَتِ الْاَرْضُ مِنْ رِهِ الْمِسْكِ. Yeryüzü muhakkak ve muhakkak ki mis kokusuyla dolardı. Görünmesiyle daha. Güneş görünür gibi bir tulu etseydi, güzelliği, o güzelliği güneşi bir tulu ediverseydi, yeryüzü mis kokusuyla dolardı. وَلَا اَذْهَبَتْ دَوْءُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. Ayın ve güneşin nuru giderdi. Nereye gidiyor ayın güneşin nuru? Sönük kalıyor. Sönük kalıyor. Onun güzelliği yanında ay ve güneş sönük kalıyor. Nasıl gündüz güneş çıktığı zaman gökyüzünde gene mevcut olan yıldızların ışıklarını göremiyorsak, gündüz yıldızlar ne oluyor? Yok mu oluyor? Gökyüzü yıldızsızlaşıyor mu? Hayır. Güneş doğuyor. Güneşin ışıkları fazla, parıltısı fazla. Öteki ışıkların hepsini bastırıyor da göremiyoruz yıldızları. Eğer bir huri kızı görünseydi, güneşin ve ayın ışıkları görmezdi. Üçüncü hadis-i şerif. لَوْ اَنَّ مَا يُقِلُّ زُخْرٌ مِنْ مَا فِي الْجَنَّةِ بَدَى لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَوْ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ طَلَعَ فَبَدَى اَسَاوِرُهُ لَتَمِسَ طَوْءُ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ طَوْءَ النُّجُومِ. Bu da yine aynı mevzu ile ilgili bir hadis-i şerif. لَوْ اَنَّ مَا يُقِلُّ زُخْرٌ مِنْ مَا فِي الْجَنَّةِ. Cennette olan nimetlerden bir tırnak miktarı, bir tırnağı taşıyabileceği kadar az bir miktar. Yani bir parmak ucu kadar, şöyle taşınabilecek kadar az bir şey. Cennetten öyle o kadar küçük bir nimet görünseydi, لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Semaların ve yerin çepeçevre sonlarına kadar olan her tarafı müzeyyen olurdu bu güzellikten. Cennetten bir tırnağın taşıyabileceği kadar küçük miktar bir şey çıksaydı, bütün gökler ve bütün yeryüzü ta en son noktalarına kadar müzeyyen olurdu. Altın yaldızla yaldızlanmış gibi süslenirdi. O kadarcık şey, bütün semaları yeri altın yaldızla süslenmiş gibi zinetlendirmeye, nakışlandırmaya, süslemeye yeterdi. وَلَوْ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ. Cennet ehlinden bir adam. Doğsa, görünse, febeda, zahir olsa, esaviruhu, bileklerindeki bilezikler veyahut bilezik mahalli olan şu elinin bilek yerleri görünüverse, güneş ışığının yıldızların ışıklarını söndürdüğü gibi o da güneşi söndürürdü. Yani gölgede bırakırdı. Yani onu bastırırdı manasına. Şimdi bu üç hadis-i şerif cennet ile cennetin içindeki huri kızlarıyla gılman ile ilgili tasvirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki cennetin içinde neler var? Nasıl anlatalım? Yani emsali olmayan şeyler nasıl anlatılır? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki مَا لَا اَيْنُنْ رَأَتْ gözlerin görmediği ve üzünün semiat kulakların işitmediği ve kimsenin gönlüne de gelemeyecek kadar güzel nimetlerle süslenmiştir Zeynep, cennet. Cennetin güzelliğini anlatmak için benim aklıma şöyle geliyor ki şu yerlerin göklerin sahibi Allah-u Teala Hazretleri, şu sonsuz kudretin sahibi Allah-u Teala Hazretleri, bir tek yaprak bile yapraklık işini görmeye yeterken binlerce çeşit yaprak yaratan, sanatını gösteren, bir tek balık çeşidi yetecekken binlerce çeşit balık, binlerce çeşit böcek, binlerce çeşit kuş yaratan Allah-u Teala Hazretleri, hırkatten yorulmayan, bıkmayan, sanatına son olmayan Allah-u Teala Hazretleri yaratmasındaki kudretini göstermek için çeşitlendiriyor. O kadar büyük bir kudret sahibi Allah-u Teala Hazretleri. O güzel gülleri, sümbülleri, çiçekleri, efendim arıları, balları, manzaraları, ağaçları, çiçekleri, gölleri, dereleri yaratan, o güzellikleri yaratan Allah-u Teala Hazretleri kulunu memnun etmek için sen bana itaat ettin ey kulum diye onu memnun etmek için bir yer hazırlamış cennet dedikleri. Memnun etmek için. Mümkün mü memnun olmamak? Yani o kudret sahibinin hazırladığı bir şeyin mümkün mü akılların, hayallerin onu ihale etmesi, alması, kavraması? O zaman misal ile anlatılır. İşte bir huri kızı bir parmağını çıkarsa o zaman onun kokusunu her ruh sahibi duyar. Eğer cennet kadınlarından bir kadın eğer şöyle bir güneş doğar gibi görünüverseydi yer ehline yerler gökler mis kokusuyla dolardı ve ayın güneşin nuru gölgede kalırdı. İkinci planda kalırdı, görünmez olurdu. Eğer cennetten bir tırnak taşıyacak kadar bir şey çıkartılması mümkün olsaydı, o kadarcık azıcık bir şey, bütün yerleri, gökleri zinetlendirmeye, yıldızlandırmaya, süslemeye yeterdi. Böyle bir şey. Yunus Emre demiş ki, cennet, cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver anları, bana seni gerek seni. Şimdi tabi bilmeyen insan için biraz ağır bir söz. Yani cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. Ne birkaç? Tarifi mümkün mü? 70 bin odası olacak bir köşk verileceği zaman bir şeye. Her köşkün çeşit çeşit burçları olacak, odaları olacak. Yani tarifler mümkün değil. Hurilerin sayısını bilmek mümkün değil. Ve bir hurinin bir tanesi böyle, bir tanesi parmağını gösterse böyle oluyor. Bir zat, bir genç rüyasında bir huri kızını görmüş. Tamam, bitti artık. Hayatı hiç istemiyor artık canı. Öyle bir şeyi gördükten sonra insan oraya kavuşmak istemez mi? Hayatı gözü görmüyor. Allah-u Teala Hazretleri cennet içinde çeşit çeşit nimetler ihsan etmiştir de Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi o nimetlere erdirsin. Aklımızı başımıza toplayıp cennet için Allah'ın rızasını kazanmak için salih ameller işleyip onların böyle sözünü duyduğumuz gibi özüne de ermeyi nasip etsin Allah. O nimetlerin içine de bizleri gark eylesin. Nimetine, rahmetine gark eylesin. Nimetin en güzeli de Allah-u Teala Hazretlerinin cemalini seyretmek olacakmış. Yani cennet içinde nimetlerin en büyüğü Allah-u Teala Hazretleri cennetiyle ve cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Lev ennet dünya külleha bi hazafiriha bi yedi racülün min ümmeti. Sümme kal elhamdülillahi lekanet tilhamdülillahi efdale min zalike küllehu. Şimdi biz bazı sözler söylüyoruz. Annemiz öğretti, babamız öğretti diye. Küçükten beri haşır neşir olmuşuz. Kadri kıymetini bilmiyoruz. Ama ilim okudukça, öğrendikçe insan elinde ne nimetler olduğunu o zaman anlıyor. Şimdi bir elhamdülillah diyoruz ya, aksırırız elhamdülillah deriz. Yemek yeriz elhamdülillah deriz. İşte namazda elhamdülillah tesbihi çekiyoruz. Efendim, elhamdülillahi rabbil alemin diye her rekatte hamd ile başlayan Fatiha suresini okuyoruz. Ne demek elhamdülillah ya Rabbi? Her türlü övgü, medih, sena sana layık. Her türlü medhü senanın sahibi aslında sensin. Neyi ölsem sahibi sensin çünkü. Yaratanı sensin. Ne olsa bütün övgüler sana gider. La uhsi senaen aleyk. Ya Rabbi ben sana nasıl medihleri sıralayıp da sayayım, tüketeyim. Dilim yetmez, ömrüm yetmez ki sana medhü sena etmek için uğraşsam bitiremem ki. Keyfe ve küllü senain yeudu ileyk. Bütün senalar sana dönüp gelirken. Ben nasıl senin senanı yapabilirim? Mümkün mü? Her sena sana çıkar. Çiçeği övsem sana çıkar. Kokuyu övsem sana çıkar. Manzarayı sevsem sana çıkar. Çocuğumu sevsem sana çıkar. Hepsi. Sen değil misin yaratan? Mümkün değil şey yapmak. Elhamdülillah her türlü övgü senindir ya Rabbi. Demek oluyor. Şimdi bunun kıymeti neymiş bakalım. Peygamber Efendimiz'den dinleyelim hadisi şerifinden. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki lev ennet dünya külleha. Eğer şu dünya tamamıyla, bütünüyle bir hadafiriha, çepeçevre, bütün teferruatıyla, her şeyiyle bir yedi racülüm min ümmeti, ümmetimden bir adamın elinde olsa, dünyanın tamamı kıyısı köşesiyle, aşağısı yukarısıyla, her şeyiyle ümmetimden bir adamın elinde olsa, dünya, bütün dünya, Boğaziçi, Emirgan, efendim, Çamlıca, Erenköy, Marmara, Ege, Marmaris, efendim, Akdeniz, Afrika, Amerika, bilmem ne adaları, bilmem ne adaları, her tarafı tamamen bir insanın elinde olsa bu dünya. Bütün nimetleriyle, bütün köşkleriyle, saraylarıyla vesairesiyle demek. Çünkü tekrar tekrar söylüyor Peygamber Efendimiz. Lev ennet dünya diyor. Eğer dünya olsa, arkasından ekliyor, külleha, tamamıyla. Ondan sonra bir daha ekliyor, bir hazafiriha, çepeçevresiyle, etrafıyla, yüksekliğiyle, alçaklığıyla. Tekrar söylüyor ki, yani hiç eksiksiz olduğu anlaşılsın diye. Bir adamın elinde olsa benim ümmetimden. Sümme kâle elhamdülillah. Sonra o adam elhamdülillah dese. Şu elhamdülillah sözü, küçükten beri söylediğimiz, her zaman söylediğimiz o elhamdülillah, şuursuz söylediğimiz elhamdülillah sözü. Öyle deyiverse, لَكَانَتِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ كُلَّهُ. Bu elhamdülillah, bütün o dünyanın hepsinden daha faziletlidir. Biz elimizde nimetler var da kıymetini bilmiyoruz. Hindistan'da adamın birisi fakirleşmiş. Fakir zaruret çekiyormuş. Ziraat yapacak ama taşlık bir tarlası varmış. Taşlık. Taşını ayıklamaktan bıkmış. Mahsulü az veriyor diye o tarlayı bırakmış. Ondan sonra geçimini sağlamak için, para kazanmak için yollara dökülmüş, seyahatlere çıkmış. Para kazanmanın çarelerini aramak için terk-i diyar etmiş. Başka yerlere gelmiş. Açlık sefalet içinde ölmüş. Onun o taşlı tarlasından elmas madeni çıkmış da dünyanın en iri elmaslarının madeniymiş orası. Bilseydi tarlasında elmas olduğunu çıkar mı diyorlar? Bizim halimizde böyle işte. Elimizde elmas tarlaları var. Açlıktan ödüyoruz kenardan. Maneviyatsızlıktan. Allah-u Teala Hazretleri bizi Müslüman etmiş, farkında değiliz. Allah-u Teala Hazretleri bizi mümin etmesi çok büyük bir nimet. Çünkü imanla dünya ve ahiretin her şeyi kazanılıyor da bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine ümmet etmiş. Hiç farkında değiliz. Eski insanlar yanıp yakılıyorlardı, ağlaşıyorlardı. Peygamberler bizim peygamberimize ümmet olmak için yalvarıyorlardı Allah-u Teala Hazretleri'ne. Öyle büyük, öyle şanlı bir peygamberin ümmetiyiz. Farkında değiliz. Hadis-i şeriflerini okuruz. Hey okumuş cahiller hey. Bir profesör arkadaş var. Diyor ki, hocam diyor her konuda hadis var. Küçümsüyor. Bak bir elhamdülillah'ın faziletine, kemaline. Allah-u Teala Hazretleri o güzel duygularla, o Allah-u Teala Hazretlerini medih sena arzusuyla, duygusuyla bu kelimeleri, bu hazineleri böyle bile bile duya duya söylemeyi nasip etsin Allah. İnsan bir defa la ilahe illallah dedi mi ne oluyor? Mümin oluyor, cennete giriyor. Cennetin anahtarı. La ilahe illallah. O kadar önemli. Elhamdülillah bu kadar önemli. Allahu Ekber o kadar önemli. Sübhanallah o kadar önemli. Namazımız o kadar güzel bir ibadet ki adam sırf namaz ibadetine bakıp Müslüman oluyor adam. Ne kadar güzel bir ibadet diyor. Şekline bak, şemailine bak, içinde söylenilen duygulara, sözlere bak. Şu eğilişteki güzelliğe bak. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Allah'tan gayriye eğilmeyen başlar, ölür, haysiyetiyle, şerefiyle alnı açık, dimdik böyle durur, Allah-u Teala Hazretleri'nin önünde rüküye varıyor. Secdeye varıyor, topraklara alnını sürüyor. Ne güzel ibadet. Kıymetini bilmiyoruz. Yani paldır küldür, aman kılayım da şeye geç kalacağım, televizyona. Kılayım da şu için ne yapacaksın? Namazdan daha güzel ibadet var mı? Sen gözünden perde kalksa, öteki perde kalksa, ötekisi, perdelerin hepsi kalksa, gönlün pırıl pırıl olsa ne yapacaksın? Namazdan alamayacaksın kendini. Sonu işin, başında sonuna ermişin de haberin yok. Evliya Allah'ın en zevk aldığı şey, kurretu ayni fis salah demedi mi Resulullah Efendimiz? Gözümün serinliği namazda diyor. Arabistan'ın sıcağında 45 derece, 50 derece. Yumurta kaynatan sıcakta öyle tarif ediyor Resulullah Efendimiz. Gözümün serinliği namaz. Kurretu ayni fis salah. Gözümün serinliği namazda diyor. Kime çıkıyorsun? Allah-u Teala Hazretleri'nin huzuruna çıkıyorsun. O sultanlar sultanı seni huzuruna kabul ediyor. Sonra bu dinin direği, iş bu dinin direğidir bu namaz. Mümin olanlar anı elden komaz. Angarya gibi mi kılınır namaz? Hadi namaz kıl, bilmem ne kenardan köşeden kıvırtır. Mekke talebeleri, geçen de bir mektebe gittik, adını söylemeyeyim. Gıybet olmaz ama, mektebin de adını söylemeyeyim de, moraliniz bozulmasın. Çok azı namaz kılıyormuş. Kılması lazım. Cahil işte. Ne olacak? Elinde altın mı var, elmas mı var, cam mı var, çatı mı var, haberi yok. Sen ki miraç eyleyip kıldın niyaz, ümmetin miracını kıldın namaz. Ya Resulallah, ey benim Resulüm diyor Allah-u Teala Hazretleri, Mevlid'de anlatıldığına göre. Sen bak, beşerin ermediği bir nimete erdin, miraç eyledin, huzur-u alime geldin. benim huzuruma geldin, aşikare gördü Rabbil İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti. Aşikare Allah-u Teala Hazretlerini gördü Resulullah Efendimiz. Müminin miracını kıldım namaz. Müminin namaz her gün oluyor, 5 vakit miracı oluyor. Eririz yani şu mumların eridiği gibi yanıp yanıp şu şeylerin kadri kıymetini bilsek eririz. Bak elhamdülillah işte böyleymiş. Allah-u Teala Hazretleri bize elimizde bulunan nimetlerin kadrini bilmek nasip eylesin. Neler var elimizde? Bak Allah-u Teala Hazretleri her şeyini nasıl hikmetle yapıyor ki cenneti duyunca insan seviniyor ya. Bir de onun öbür tarafı var, onu da dinle. لَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّمِ قَطَرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَاَفْسَدَتْ عَلَى اَهْلِ الدُّنْيَا مَعَيِّشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ تَعَامُهُمْ. Bu hadis-i şerif de cehennemin zakkum ağacından bahsediyor. Cennet var. El cennetu hakkun. Vennâru hakkun. Cennet de var, cehennem de var. Ha, bazıları da bu varlığı nasıl söylüyorlar biliyor musunuz? Hepsi bu dünyada diyorlar. İnkarın bir başka şekli. Kayserilerin boyadıkları gibi yani. Derler ya fıkrada. İnkarın, küfrün bir başka şekli. Hepsi dünyadaymış. Hepsi dünyadaymış. Cennet de dünyadaymış. Cehennem de dünyadaymış. Vay şaşkın vay. Vay şaşkın vay. Ne bir boyundan büyük işleri, lafları söylüyor. Bilmediği şeyleri. Peki öldükten sonra ne olacak? Nasıl kurtuluruz biz bu böyle fitnelerden, fesatlardan, boş felsefelerden? Cahil okumuşların şaşırtmalarından. Okumuş ama fayda vermemiş. Peygamber Efendimiz Tevrat'ın sahiplerine, Kur'an-ı Kerim Tevrat ehline, Tevrat kendisine indirildiği halde onunla hükmetmeyen kimselere nasıl bir şamar vuruyor? Nasıl vuruyor? Cuma suresinde Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki مَثَلُ الَّذ۪ينَ هُمِّلُوا تَوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا. Kendilerine Tevrat indirildiği halde onun ahkamını yüklenip de omuzlarına onunla amel etmeyen kimseler neye benzer? Kemeselil himari yahmilu esvara. Üzerlerine kitap yükletilmiş hımarlara benzer. Merkeplere benzer. Sırtında taşınan kireç mi, kum mu, odun mu, kitap mı fark eder mi o hayvancağıza? Onlara da fark etmiyor da ondan onlara benzetiyor. Onlar şimdi o kitabın içindeki ahkam önemli olmadığından, mucebi ile amel etmediklerinden, Tevrat, Hazreti Muhammed gelecek, ona uyun, ona yardım edin dediği halde uymadıklarından ne gibi oluyor? Sırtına kitap yüklenmiş merkepler gibi oluyor. Ayet-i Kerime inmiş. Peygamber Efendimiz o Ayet-i Kerime'yi okumuş. Ondan sonra da bu hadis-i şerifi buyurmuş. Nedir o Ayet-i Kerime? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İttekullaha hakka tukatihi. Allah'tan hakkıyla korkun. Nasıl korkmak uygunsa, münasipse, korkmak nasıl olmak gerekiyorsa o tarzda korkun. Ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Sakın Müslüman olmaktan başka bir şekil ile ölmeyin. Sakın Müslüman olmaktan başka bir hal üzere ölmeyin. Sakın ha öyle başka türlü ölmeyin diye. Ve la temutunne diye. Nunu tekidi sakile ile söylüyor ki Arapça bilenler bilirler. Sakın ha asla katla filan manası var. Müslüman olarak ölün, sakın ha başka türlü ölmeyin diyor Allah-u Teala Hazretleri. Sakın ha başka türlü ölmeyin diyor. Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkun. Hiç korkan insan hali var mı bizde? Şu cemiyete bir bakın. Şöyle bir ibret gözüyle bakın, şöyle bir etrafta dolaşın. İman gitmiş insanların çoğunda. Hiçbir şey kalmamış. Bizde bile çabuk ipliğiyle bağlı. Böyle rüzgardan sallım sallım sallanıyor. Kuvvetli bir iman olsa böyle mi olur halimiz? Ne evimiz Müslüman evine benzer, ne halimiz Müslüman haline benzer, ne ahlakımız Müslüman ahlakına benzer, ne sözümüz Müslüman sözüne benzer. Allah yardımcımız olsun. Allah kusurlarımızı affetsin. O kusurlardan dolayı hak ettiğimiz cezalardan da affetsin bizi. O cezaları kaldırsın. Bunu okumuş da Müslüman olarak ölün, başka türlü ölmeyin. Ne demek? Girersiniz azabımın yurdu olan cehenneme, kahrolursunuz diye. Tembihliyor Allah-u Teala Hazretleri. Peygamber Efendimiz de bu ayeti okuduktan sonra şu hadisi şerifi buyurmuş. Şimdi bu ayetin arkasından bu hadis niye söylenmiş dinleyin bakalım. Cehennemde malum katran ağacı var, zakkum ağacı var. Cennet ehli azap görürken acıkacaklar. Feryadı figan edecekler. Hani günlerce aç kalmış insan ne yapar? Düşünün o hali. Açlıktan hani ağaçların kabuklarını kemirmişler ya, Edirne'de bizim zavallı Bulgarlar geldiği zaman yapmış, Selimiye'nin avlusuna tıkmışlar bizim Edirne Müslümanlarını, yiyecek vermemişler. Ne yapsınlar? Bir gün dayan, iki gün dayan, üç gün dayan, sonra ağaçların kabuklarını kemirmişler. Acıkacak cehennem ehli de. Acıkınca onlara zakkum verilecek. Ya acıktınız mı? İyiyim bakalım. Enne katraten minez zakkum. Katarat fi idaret dünya. Şu dünya yurduna zakkum ağacının damlalarından bir damla damlasa, şu dünya yurduna, dar-ı dünyaya, bu dünyaya, şu yaşadığımız aleme zakkumun bir damlası damlasa, le efsedet ala ehli dünya me'ayişehum. Şu dünya ehline yaşamlarını zehir ederdik, mahveder. Bir damla damlasa şu dünya ehline yaşamlarını, yaşayışlarını zehir ederdik. Bir damla damlaması dünyaya. Fekeyfe bimen yekûnü ta'amuhu. Ya yiyeceği bu olan kimselerin hali ne olacak? Onların durumu ne olacak? Dünyaya damladığı zaman böyle olan bu şeyi yiyecek olanlar cehennemde, onların çekeceği azap ne olacak? Burada da üç tane hadis-i şerif, bu öndeki üç tane hadis-i şerifin arkasından cehennemle ilgili. Onları da söyleyelim de sonra لَوْ şerereten min cehenneme vaka'at fi vasatil ardı le entene rihuhu ve şiddetu harrihi ma beynel maşriki vel mağrib. Eğer cehennemin şerarelerinden, kıvılcımlarından, ateşlerinden, ateşinin küçük parçasından bir parça dünyanın ortasına düşseydi, لَاَنْتَنَرْوَهُ kokusu berbat ederdi ortalığı. Çok çirkin kokusu var bir kere. Kokusu mahvederdi, berbat ederdi ortalığı. Ve şiddetü harrihi مَا بَيْنَ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ kokusu berbat ederdi. Bir de hararetinin şiddeti mahvederdi, berbat ederdi doğu ile batı arasını. Eğer cehennemin şerarelerinden, kıvılcımlarından, ateşin kendisi değil, ateşten sıçrayan kıvılcımlardan bir kıvılcım sıçrayıp da dünyaya düşse idi, o zaman dünyada onun kokusunun çirkinliği ve hararetinin, ateşinin şiddeti doğu ile batı arasını pis kokuyla doldururdu ve mahvederdi. Cehennemin bir kıvılcımı, ateşinin kendisi değil, o kükreyen yalazılar değil. Kükreyen, zincirlerle zor tutulan yalazılar değil. Veler enne sıhraten vezenet haşra haşra halefatin kudrefe biha min şefir cehennem kudrefe biha min şefir cehenneme ma belagat ta'raha seb'ine harayife hatta yentediye ila dayyin ve esam kıyla ve ma dayyun ve esam kâle bi'irâni fi cehenneme yesidu fîhima salidu ehlin nâr. Bu da cehennemle ilgili hadis-i şeriflerin üçüncüsü. Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, eğer cehennemin taşlarından birisi, cehennem taşlarından, kayalarından, cehennem kayalarından bir kaya, ne kadar? Vezne aşra halefatin. O hamile deve büyüklüğünde. Koca bir kaya. 10 hamile deve. Bir rivayette de yavrularıyla beraber. Tasavvur edin artık ne kadar büyüklükte olacağını. Öyle anlatmış Resulullah Efendimiz. O kadar büyük bir kaya cehennemin dudağından, kenarından atılsa dibine ulaşmaz. Seddine haraife 70 sonbahar gelinceye kadar. Yani 70 sene demek. 70 sene yukarıdan aşağıya gitmesi devam eder de dibini bulmaz. 10 tane hamile deve büyüklüğünde bir cehennem kayası cehennemin üst yanından aşağıya atılsa düşmeye devam eder eder 70 mevsim geçer. 70 mevsim geçer, dibine ulaşmaz, nihayet gay ve esama gelir. Gay ve esam diye iki yabancı kelime, kulaklarına yabancı iki kelime gelince, Resulullah'ın etrafında bulunup da bu cehennemin bu feci anlatılışını dinleyen ashabı sordular. Dediler ki, ya Resulallah, bu gay ve esam dediğiniz nedir? O zaman buyurduk Peygamber Efendimiz, kâle bi'irâni fî cehenneme. Bunlar cehennemde iki kuyudur ki yesîdü fîhima sadîdü ehlin nâr. Cehennem ehlinin irinleri bunların içinden akar. Cehennem ehlinin yaralarından akan irinler buradan geçer, akar. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri bize 3 hadisi şerifle cenneti müjdelemiş oldu. Bugün tesadüf etti. Dersimiz orada kalmıştı. Öyle başladık. 3 hadisi şerif de bize cehennemin korkularını ihtar etmiş oldu. Cenneti düşün, ona gitmeye gayret et. Cehennemi düşün, azabını düşün, ondan kendini korumaya gayret et. Cehennem ehlinin hesabı görüldüğü zaman zebanilere teslim edecekler. Zebaniler onlar ne yapacaklar? Buyur önden yürü, hadi cehenneme gidiyorsun mu diyecekler. Hayır. فَيُخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْاَقْدَامِ Saçlarının perçemlerinden ve ayaklarından yakalayacaklar. Saç perçeminden ve ayağından yakalayacaklar. Yüzüstü sürükleye sürükleye götürecekler cehenneme. Neden? O hakareti hak etti. O hakareti o adam bu dünyada hak etti. Allah'a kulluk etmedi. Allah'ın kullarına merhamet etmedi. Güldü. Bu hadisi şerifleri duydukça güldü. Anlattıkça anlatıldıkça güldü. Omuz silkti, aldırmadı, yolunda devam etti. Öyle sürüklenecek, daha cehenneme sürüklenmesi öyle. Feryadı fidanı basacak, çığlıkları basacak. Orası yalvarma yakarma yeri değil ki. Burada yalvar. Burada yalvar yakar, ağla sızlar. Bütün geceler senin. Bak bugünkü gazetede okudum ki geceliğin uykuyu bölüp de uyanmak ruhen sıhhat veriyormuş insana. Aylardır biz burada söylüyorduk. Gazetede okuyunca hoşuma gitti. Allah razı olsun o. O haberi veren muhabire de aşk olsun. Allah razı olsun. İşte bak İslam'a hizmetin yollarına. İnsan bardan, diskotekten resim basıp da onu da haber olarak verebilir, değil mi? Haberin çeşitleri var. İncir çekirdeğini doldurmayan şeylerle sayfalar harcanıyor. Hiç o israf sayılmıyor. Ama bak, mümin ele aldım bir meseleyi, nasıl faydalı oluyor? Gazete haberi bile bir fayda. Profesör üniversitede konferans vermiş, karşısında beyaz önlüklü, beyaz önlüklü doktorlar. Diyor ki, geceliğin tam uyumayın, geceliğin uykunuzu biraz bölün, yarısında kalkın, ruhen daha sıhhatli olursunuz. Elhamdülillah, çok şükür yarabbim. Hiç şimdi bize gerici diyecek halleri kaldı mı şu ilericilerin? Hiç halleri kaldı mı yani? Zavallı dedelerimiz, babalarımız, amcalarımız haddat geçirdi bu memleket. Eskiden burada medrese vardı, mektep vardı, ilim vardı, irfan vardı, kütüphaneler, kitap dolu. Enfes kitaplarla dolu. Vardı ama Cihan Harbi, Trablusgarp Harbi, Balkan Harbi, İstiklal Harbi, şunu bunu bitti. Ahali kalmadı, insan kalmadı, adam kalmadı. Ne oldu? Cennete gitti, şehit oldu. Şu memleketi bize bırakacaklar diye çarpıştı, çarpıştı. Allah-u Teala hazretlerine canlarını verdiler, cennete aldılar. Ahirete gittiler. Ama arkadaki nametler utanmıyorlar da bunlar cihad ettikleri için, cihad ettikleri için şeye vakit bulamadılar demediler de Müslümanlar gerici dediler. İlimden, irfandan haberi yok dediler. Senin ilimden, irfandan haberin yok. Bak 20. yüzyıla geldiği zaman insan bak ilim nasıl konuşuyor? İşte ilim gerici. Hadi bakalım. Ne yapacaksan yap. Jandarma, polis, tak kelepçeyi, şeyine, ilmi götür bakalım. Bak ilim, ilim İslamiyet, İslamiyet sıhhate uygundur diyor. Var mı bir diyeceğim? Ne diyecek, bir şey diyemez. Fransız Müslüman olunca ne desin? Fransız Müslüman oluyor. Atom alimi Müslüman oluyor. Buraya geldi bir atom alimi Müslüman oldu da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Fatih'ten bir cenaze töreniyle kaldırdılar ki görülmemiş bir şey. Caddeler Edirne kapıya kadar insan doldu. Bak insan işte mümin oldu mu öyle olur. Almanya'da ölseydi ne olurdu halbuki? Burada bak kaç tane mümin götürüyor. Hem de ne şevkle ne zevkle götürdüler. Ömür nasıl olsa bitecek. Herkes, kimse tırnaklarını geçirsin isterse bu dünyaya. Tırnakları söküle söküle gidecek bu dünyada. Mümkün değil burada kalmak. Herkes gidecek. Allah akıl fikir versin. İşte cehennem de böyle. Cennet de böyle. Hocam cenneti görünce çok heveslenmiştik duyunca. Cehennemi görünce de keyfimiz kaçtı. Müslüman zaten beynel havfi ve recai. Korku ile ümit arasında olmalı. O iyi. Eğer çok heveslensen, sana Allah-u Teala Hazretleri mevkini, makamını gösterse, kulum hadi sen bir elhamdülillah dedin, bak dünyalara bedel bir söz söyledin, bir namaz kıldın, şu kadar sevap aldın, şunu yaptın, bu kadar ecir aldın, gece tesbih çektin, ağladın günahlarına, hepsini affetti, dese şımarırız. Bize Allah'ın bunları söylememesi, göstermemesi de bir nimet. Şımarırız, başlarız, sırıtma. Onun için cenneti göreceğiz, duyacağız, hevesleneceğiz. Cehennemden de korkacağız. Bizi bu götürür doğru, doğru, doğru. Efendim Allah benden başka hiç azaplandıracak insan bulamadı mı? İşte namazını kılıyorum bilmem ne, bana bir şey yapmaz. Görürsün yapar mı yapmaz mı? Peygamberler başını kaldırıp dua etmekten korkacaklar kıyamet gününde. Mahşerde nebilerle veliler kala hayran. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Hazretlerinin en sevgili kulu. Yanına zenginler geldi birkaç tane. Bir de bir iki gözü ama birisi geldi. İki de bir de ya Resulallah, ya Resulallah diye sözü kesiyor. Efendimiz belli tarafa dert anlatacak, İslamiyet'i anlatacak. Belki hak yola gelirler diye yüzünü buruşturdu. Ne oldu? Abese ve tevella encaehul ama ve ma yudrike leallehu yezzekka اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الزِّكْرَى ayet-i kerimeleri iniverdi. Yüzünü buruşturmasını Allah-u Teala Hazretleri uygun bulmadığını ayet-i kerimeyle şey yaptı. O senin uğraştıkların belki hiç yola gelmeyecek ama bu kalbi temiz imanla dolu olarak gelmiş. Bakma zenginliğe, mala, mülke, mevkiye, makama. Bunu kalbi temiz diye şey yaptı. Öyle en yüksek kullar o yüksekliği nasıl buluyorlar? En büyük edebi takınarak. En büyük terbiyeyi takınarak. Bizim koca göbekli de göğsünü gere gere Allah başka atacak kimse bulamadı mı? Yarattığı kulu cehenneme atar mı diyor. Atar tabii senin gibi edepsiz olursa. Elbette atar. Bağışlamak da çok, azabı da çok. Terbiyeni takın. Onun için cehennemden korkacağız. Cenneti talep edeceğiz, ümit edeceğiz. Cemalullah da orada. Cemalullah da orada. Allah-u Teala Hazretleri'ni görmek de orada. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi hak yolda, dengeli Müslüman etsin. Cehennemi duyup duyup tüyleri diken diken olup da hayatını şaşıran, aklı başından giden kimse de doğru değil. Cenneti duyup duyup da yaka bağır açıp ceketini savura savura göbeğini savura savura yürüyen insan da etmesin. O da tehlikeli. Terbiyeli, edepli, dengeli, her şeyi ölçülü, olgun insan etsin cümlemizi Allah-u Teala Hazretleri. Cehennemden azat eylesin, cennetine de dahil eylesin. لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا قَالَ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ فِي ذَٰلِكَ الْمَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ. Burada Peygamber Efendimiz bir dua öğretiyor. Buyuruyor ki لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ. Ey müminler, eğer sizden biriniz اِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا, bir eve inse, bir konağa konaklasa, gelse. Menzil hem ev manasına gelir, hem konaklama yeri manasına gelir. Hani yolculukta insan evine biraz dikkat eder, hani ilaç sıkarsın, bilmem ne yaparsın filan, ama yolculukta gidiyorsun. Bir yerde konaklayacaksın. Öyle bir konak yerine geldiği zaman veyahut bir eve girdiği zaman, bir barınağa sığındığı zaman ne olabilir? Her şey olabilir. Akrep olur, yılan olur, çıyan olur, böcek olur, mikrop olur, şunu olur, bunu olur. Her şey olur. Böyle bir yere konağa geldiği zaman, konakladığı zaman, bir eve geldiği, eve girdiği zaman eğer sizden biriniz şöyle demiş olsaydı, oradan göç edinceye kadar, kalkıp göçünceye kadar, başka tarafa gidinceye kadar orada hiçbir şey ona zarar vermezdi. Dua yani fayda mı eder? Yani akrep sokmaz mı? Sokmaz ya. Akrebin de, böceğin de, mikrobun da sahibi Allah-u Teala Hazretleri olduğu için sokturmaz. Ne diyecek? Peki güzel. Dua'u yeruddül kada abade en yükreme. Dua Allah'ın hükmünü bile geri çevirir. Hüküm böyle bir kazayı asumani başına yıldırım gibi gelirken dua hükmü bile geri çevirir. Allah-u Teala duayı öyle seviyor işte. Hükmünü geri çevirir. Neden? Sen onun Rabb'lığını biliyorsun, kendi kulluğunu, aczini biliyorsun, boyun büküp gözyaşı döküyorsun ya, en güzel şey o da onun için. Sen boyun büküp dua ettiğin zaman seviyor Allah-u Teala Hazretleri. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ. Duanız olmasa zaten neyiniz var, ne yapabilirsiniz yani? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala Hazretleri'ne? Ne yapacaksın? Canımı vermiş. Canımı vereceğim diyeceksin. Yani içinden geçiyor. Canı o verdi. Malı o verdi. Kimin malını kime satıyorsun? İşte bir boyun büküp yalvarman var, bir acizliğin var, o. Başka hiçbir şeyin yok. Ne diyecek? اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعْمَةِ. Allah'ın tam isimleri ile sığınırım Allah'a. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Yarattığı her şeyden, her şeyin şerrinden. O kadar da kolay. Yazın. اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعْمَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعْمَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Yaratmış olduğu şeylerin şerrinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Ne demek tam kelime? Allah'ın sıfatları demek. Allah'ın sıfatları demek. Allah-u Teala Hazretleri lehül esmaul hüsna, güzel sıfatları, güzel sıfatları vardır. Her bir sıfatı en güzeldir. Güzeller güzeldir. Güzel demiyor da esmaul hüsna diyor. Ahsen'in ismi tafdilin müennesiyle söylüyor. Yani en güzel sıfatlar, en tam sıfatlar, en mükemmel sıfatlar, her şey güzel. Ah bir tanısan, ah bir gözünü açıp da etrafına ibretle baksan, ibretle bakmıyor. Allah'ın varlığına delil mi ister insan? Varlığın bilmene hacet, küve-i alem ile yeter ispatına halk eylediği bir zerre bile, kainatla, küve ile Allah'ın varlığını ispata ne lüzum var? Bir zerre kâfi. Sonra şaşıyorum. Allah-u Teala Hazretleri için delil arıyorlar. Ya kulluk et, o sana delilini verecek zaten. Ürpereceksin, tüyler diken diken olacak. Muamele olacak, kulluk, ubudiyet, rububiyet muamelesi olacak. Lütfuna, isteyeceksin lütfunu verecek. Delil ister mi insan, alışveriş yaptığı insanın varlığı karşısında var mı yok mu diye tereddüt eder mi? Kumaş alıp veriyor, para veriyor, kumaş alıyor. Dükkancı yok deseler tereddüt eder mi? Etmez, çünkü gider geçer. Ya ben kumaş aldım daha geçen günde. Şimdi kumaş alıyorum der. İşte bak kumaşımı tartıyor der. Böyle bu muameleye girin. Veyahut bu muameleye gözünüzü açın bakın. Dua ediyorsun, duanı ihsan ediyor Allah. Her an, her anda bir başka şanda, başka bir lütufta. Delil istemeye hacet mi kalır o zaman? Ayağın oluyor yani, ayan beyan, yakın oluyor kalpte. Allah'ın varlığında hiç tereddüt şey kalmıyor. لَوْ اَنَّ رَجُلًا يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ اِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَمًا فِي طَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا وَدَّ اَنَّهُ رُدَّ اِلَى الدُّنْيَا كَمَا يَزْدَادَ مِنَ الْاَجْرِ وَالسَّوَابِ كَيْمَا يَزْدَادَ مِنَ الْاَجْرِ وَالسَّوَابِ. Bu da bir insanın Allah'a kulluk etmesi, kulluk etmesinin miktarı, değeri hakkında. Bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eğer bir adam, adam diyor ama adam kadına da şamildir. Yani her insan olur demek. Yücerru alâ vecihi, başı yüzü üzere çekilse. Burada ve şerhte hep yücerru diye cim ile harekelenmiş. Harra fiilinden gelseydi, yani yüzü boyu kapanıp ibadet etse manasına. Hiç şerhte öyle bir izahat yok ama o da yakışır. Eğer yüzü üstü kapanıp da min yevmi zülide ila yevmi yemut, doğduğu günden öldüğü güne kadar. Ne zaman öldüğü gün? Her hemen ihtiyarlıktan öldüğü güne kadar. Yıprandı, eridi, beli ilk kat oldu, kemikleri şey yaptı. Boyu büyümüşken tekrar küçüldü, ihtiyar oldu adam akıllı, sakalı ağardı, öyle öldü. Yani çok yaşadı, ihtiyarlıktan öldü. Yoksa bir kaza geldi, bir şey çarptı, hastalıktan böyle dinçken gitti filan değil. İhtiyarlıktan artık böyle öldüğü zamana kadar fî taatillâhi azze ve celle, aziz ve celil olan Allah-u Teala Hazretlerinin taat ve ibadetiyle vakit geçirmiş olsa. Doğduğu günden böyle ihtiyarlıktan öldüğü zamana kadar hep Allah'a itaat üzere, taat üzere olsa, lehakara zâlike yevmel kıyâme, bu kıyamet gününde bu ibadetlerin hepsi de gene hakir olurdu. Hepsi hor ve hakir olurdu. Bu ne demek? Maddi kıymeti yok demek. Ölçüp tartıya koyduğun zaman bunların kıymeti yok demek. Bu ibadetler, bu taatlerle insan bir şey kazanamaz demek. Eyvah! O zaman ne olacak? Allah-u Teala Hazretleri bu ibadet ve taatleri rahmetine bahane yapacak. Bahane, vesile, sebep. Senin kıldığın namaz nedir? 4 rekat namaz kıldın. Nerede kıldın? Kapalı kubbenin altında kıldın. Sırtında palton var, karnın doymuş. Ayağının altına yeşil halı serilmiş, yumuşacık. Ayağında mesler var, sıcacık. Efendim, bu kadar rahat içinde 4 rekat namaz kılmışsın. Dünyaları aldın sanıyorsun. Yani çok bir şey yaptın. Ne olacak, ne kıymeti var? Ve bütün ömrünü böyle ibadet ve taatle geçirsen, ne olacak? Allah-u Teala Hazretlerinin verdiği bir göz nimetine karşılık gelmez. Akıl nimetine karşılık gelmez. Sıhhat nimetine karşılık gelmez. Yani onlar ibadete mağrur oldu mu insan mahvolur. Ben işte şu kadar sene ibadet etmişim. Allah beni cennete sokmayacak da başkasını mı sokacak? Derse insan çok hata eder. O ibadetlerin hepsini toplasan bir küçük nimeti karşılamaz. Haddimizi bileceğiz. Yani bu hadis-i şeriften çıkan ders nedir? İbadetine mağrur olma. Yaptığın ibadete mağrur olma. İbadeti yapma demiyorum. Nasıl diyebilirim ki Allah ibadet edin diyor. Ben kimim? Kim nasıl diyebilir ibadet yapma sözünü? Allah-u Teala Hazretleri bir şey söyleyecek, başkası başka şey söyleyecek. Mümkün mü? Kainatın sahibi, Rabbimiz, Halikimiz, böyle şey yok. İbadet edeceğiz. Emrettiği için yapıyoruz ibadeti. Ama bu ibadetin karşılığı muhakkak şu olur. Senin yaptığın ibadet ne ki? Zaten aklın dükkandaydı. Namaz kıldın, alışverişi düşünüyordun. Filancaya borç vereceğim, bu falancaya alacak vereceğim. Yarın imtihanım var, yarın mektebe gittiğim zaman kapıda ne olacak? Onlarla zaten ölçsen delik deşik yani. Bir sürü kusurlu. Hocamız rahmetullahi aleyh derdi ki, Esselamu aleyküm ve rahmetullah, Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selam veriyoruz, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyoruz. Allah'ım ente selam, ente selam demeden önce. Düşünürdüm derdi kendi kendime. Kendime düşünürdüm derdi. Yani namaz gibi güzel bir ibadeti yapıyoruz ve ondan sonra hemen arkasından niye estağfurullah çekiyoruz? Sonradan hatırıma geldi ki bizim namazlarımız da istiğfarlarımız da istiğfara muhtaç. Öyle bir istiğfar ediyoruz ki, öyle bir namaz kılıyoruz ki, bazen namaz kılmak da insana vebal yükler. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Nice namaz kılan insan vardır ki kıldığı namaz onu Allah'tan uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Uzaklaşır Allah'tan. Çünkü sen bir yüksek dergaha girsen, koca salon, iki tarafta sütunlar, sıra sıra askerler, karşında haşmetli bir hükümdar. Ondan sonra o kapıdan sen girince herkes gözlerini sana dikmiş, sen de edep ile gideceksin, hürmetini arz edeceksin o hükümdara. Çok yüksek, imparator, çok güçlü bir kimse. Oraya şey yapmayıp da bu direğin nakşı neymiş, bu askerin üstündeki kumaş neymiş, sağda solda başka şeyle meşgul olsan ne olur? Atarlar insanı. Sen deli misin, mecnun musun? Burası şey mi, müze mi? Etrafı seyretmeyelim, bak huzura girdin, sana bakıyor hükümdar, huzuruna git de ne söyleyeceksen söyle, seni bekliyor. Herkes yüzünü sana dönmüş, sen başka şey bekliyorsun. Defol dışarı. Sen bu şeye, huzura layık bir insan değilsin, aklın başında değil. Aklın yok galiba, deli misin nesin derler, atarlar dışarıya. Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunu bu misalden kıyas et. O huzura giriyorsun da edepsizlik yaparsan o huzurda ne olur insan? İşte nice namaz kılan insan vardır ki kıldığı namaz onu Allah'tan uzaklaştırmaya yarar. Hadis-i şerifi öyle olur işte. Onun için yaptığı şeyi insan şuurla yapmalı. Böyle bütün bu ömrü boyunca ibadet etmesi hepsi hakir olur, kıymetsiz bir şey olur. Ne zaman? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Velle zette. Ve muhakkak ki o ibadetlerin sahibi olan kişi isterdi ki ennehu rudde ile dünya, keşke dünyaya geri gönderilseydi de keyma yezdade minel ecir ve sevap, ecirden ve sevaptan daha fazla şeyler kazanıp da yeniden sermaye toplayıp da öyle gelse diye isterdi. Ha, şimdi böyle olunca şu mana: O zaman insanların hepsi diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman pişman olacak. Herkes pişman olacak. Sen de pişman olacaksın. Ben de pişman olacağım. O da, herkes pişman olacak. Neden? Kafir küfründen pişman olacak. Zalim zulmünden pişman olacak. Gafil gafletinden pişman olacak. Peki o arifler, o kamiller niye pişman olsun? Onlar da orada verilen nimetleri, güzellikleri, lütufları, ikramları görünce heves edecekler. Dünyaya gelip de keşke çok daha fazla sevap işleseydik diye. Daha fazla sevap işleseydik diye o zaman heves edecekler onları gördükçe. Buradan çıkan ders nedir? Oraya gittikten sonra insan bir daha geri gelmeyecek. Madem bu hadis-i şerif bize bildirilmiş, bu şuur ile zamanlarımızı değerlendirelim. Bu şuur ile Allah'a kulluk ibadet edelim. Pişman olacakmış madem insanlar, o halde zamanımı iyi değerlendireyim diye. Sabahtan akşama bu pazar günü ne yaptım? Sabahleyin 11'de kalktım. Geçtim televizyonun başına. Televizyonda bilmem ne filmi vardı. 2,5 saat onu seyrettim. Ondan sonra bilmem ne filmi vardı. 2 saat onu seyrettim. Ondan sonra şarkılar, memleket havaları, türküler, çalkılar, bilmem neden. Ondan sonra işte arada yemek yemeye bir kalktım. Ondan sonra şu, ondan sonra bu, ondan sonra yoruldum, yattım. Ne yaptın yani? Ne yaptın pazar günü? Sabahtan akşama boş. Ömür de böyle gider. Zaten ömrün ne zaman gideceği de belli değil. Allah-u Teala Hazretleri bu ömrü gafletle geçirmemeyi cümlemize nasip eylesin. Gözünü açıp da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alem ve Hamd. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbel alemine tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim ve ehdina ve vefkna ilel hakkı ve ilel necati ve ilel tarikum müstakim bi hürmeti rasulükel kerim. اللهم بلغ وأوصل مثل ثواب ما قرأناه ودور ما تلناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح سيدنا محمد المصطفى وإلى أرواح آله وصحبه ومن تبعه ذوي الصدق والوفاء وإلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والأصفياء والصالحين والمقربين وأهل طاعتك أجمعين لَا سِيَّمَا اِلٰى رُوْهُ سَادَاتِنَا اِلٰى اَرْوَاهِ سَادَاتِنَا وَمَشَايِخِنَا اِلْد۪ينَ سَادَاتُ الدُّرُقُ الْاَلِيَّةِ اَجْمَعِينَ اَبِ هُرْمَةِ اَسْرَارِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ